شہادت رؤیت ہلال خصوصاً عید کے چاند کی شہادت کا معاملہ اکثر سلگتا ہوا مسئلہ بن جاتا ہے. اس تعلق سے شہزادہ صدر الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مد ذلہ العلی کے ادارہ جامعہ امجدیہ رضویہ کے عظیم مدرس و مفتی خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد رضوی مد ذلہ العلی کی ایک مدلل تقریر آپ کی سماعت کے لیے حاضر ہے، جسے سن کر انشاءاللہ تعالی مسئلے کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا. مفتی شمشاد احمد رضوی کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ مد ذلہ العلی سے کچھ علماء کرام کے نام پوچھے گئے جن سے مسائل جاننے کے لیے رابطہ کیا جا سکے. جواب میں آپ نے سب سے پہلے حضور محدث کبیر اور پھر علامہ مفتی اختر حسین علیمی جمدہ شاہی، علامہ مفتی شمشاد احمد رضوی گھوسی اور مفتی محمود اختر قادری ممبئی دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ کے نام ارشاد فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کس پس منظر میں ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہر سال عید کے موقع پر جب بعض حلقوں سے ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبروں کو خبر مستفیض مان کر عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو ان حلقوں میں جو ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفیض نہیں مانتے اور رؤیت ہلال کا اعلان نہیں کرتے، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور چونکہ جو لوگ شہادت کی بنیاد پر رؤیت ہلال کا اعلان کرتے ہیں ان کو شہادت کے حصول میں دشواری بھی ہوتی ہے اور تاخیر بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اپنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، علماء پر تنقید اور تبصرہ کرنے لگتے ہیں. بحثوں کا، تنقید و تبصرہ کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک عید کا اعلان نہ ہو جائے. اس سلسلے میں بعض احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی کے کچھ علماء ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفیض مان کر عید کا اعلان کر دیتے ہیں، اور کچھ علماء ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفیض نہیں مانتے اور شہادت کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں اور شہروں میں گاڑی بھیج کر شہادت منگاتے ہیں اور اس کے بعد عید کا اعلان کر دیتے ہیں. تو ان دونوں میں کس بات کا فرق ہے؟ اس بات کا اختلاف ہے، دونوں اپنی جماعت کے علماء ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں. وہ ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبروں کو خبر مستفیض مان کر اعلان کر دیتے ہیں اور تقریباً ہر سال عشاء سے پہلے ہی اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو چونکہ دور سے شہادت لانی پڑتی ہے جس میں بسا اوقات گاڑی ٹرافک میں پھنس جاتی ہے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے، تو ایک تو ہم لوگ مشقت اور پریشانی اٹھاتے ہیں، دوسرے عوام کی تنقید اور طعن و تصویر کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ تو ضروری ہوا کہ اس بات کو سمجھایا جائے کہ ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر خبر مستفیض نہیں ہے، اس لیے آپ کو آنے والی گفتگو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سننا ہے، تاکہ یہ فرق اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر خبر مستفیض کیوں نہیں ہے۔ خبر مستفیض کی تعریف فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں کر دی ہے، اور خبر مستفیض یا استفاضہ ایک شرعی اور اصطلاحی لفظ ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اصطلاح نہیں بدلی جا سکتی۔ استفاضہ ایک شرعی اور اصطلاحی لفظ ہے اور اصطلاح نہیں بدلی جا سکتی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جو ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفیض مانتے ہیں ان کا بھی، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کا بھی۔ اصطلاح نہیں بدلی جا سکتی، اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جس زمانے میں بادشاہ اسلام ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے زکات کی وصولی کے لیے عاملین مقرر کرتے تھے، اس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ جیسے مصارف زکات میں فقراء اور مساکین ہیں، عاملین بھی ہیں۔ عاملین زکات وصول کرتے تھے اور اپنی وصولی ہوئی زکات میں سے آدھی رقم تک اپنی ذات پر خرچ کرنے کا ان کو اختیار بھی تھا، شریعت کی طرف سے ان کو اجازت بھی تھی۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ اسلام نے جس کو زکات کی وصولی پر مقرر کیا ہو وہ شرعاً عامل ہے، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب آج کا کوئی آدمی کہے کہ اس زمانے میں بادشاہ اسلام تھے تو عاملین مقرر کرتے تھے، اور عاملین اپنی وصولی ہوئی زکات میں سے آدھی رقم اپنی ذات پر صرف کر لیتے تھے، یہ جائز تھا، تو آج مدارس کے نظماء جن لوگوں کو چندہ وصول کرنے پر مقرر کرتے ہیں وہ بھی عاملین کے حکم میں ہیں، لہذا ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ اپنی وصولی ہوئی رقم میں سے آدھی رقم اپنی ذات پر صرف کر لے، تو اس کی یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عامل اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے وہ ہے جس کو بادشاہ اسلام نے مقرر کیا، یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور آج کے زمانے میں بادشاہ اسلام ہے نہیں، اور مدرسے کا ناظم اور متولی بادشاہ اسلام کے حکم میں نہیں ہے، تو یہ جن لوگوں کو زکات کی وصولی پر مقرر کرتا ہے وہ لوگ عاملین شرعی اور اصطلاحی کے حکم میں نہیں ہو سکتے، اور جب عاملین کے حکم میں نہیں ہو سکتے تو ان کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنی وصولی ہوئی رقم میں سے از خود اپنی ذات پر صرف کر لیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنی وصولی ہوئی رقم میں سے کچھ بھی اپنی ذات پر خرچ کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، زکات بھی ادا نہیں ہوگی، ان پر تاوان دینا واجب ہوگا، اور جنہوں نے ان کو زکات دے کر اس بات کا وکیل بنایا ہے کہ فلاں مدرسے میں بھیج دینا، اگر ان کو خبر لگے کہ میری دی ہوئی زکات میں محصل نے تصرف کر لیا ہے تو دوبارہ ان کو زکات دینا لازم ہوگا، اور مدرسے میں آ کر کے خرچ کی ہوئی رقم میں سے بھرپائی کرنے کے لیے اگر اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے دے دیں کہ 2000 راستے میں خرچ کر دیا تھا، اپنی تنخواہ میں سے نکال کر کے 2000 مدرسے میں ادا کر دیں، تو اس سے بھی ادائیگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو 2000 دے رہا ہے یہ خود دینے والے کی طرف سے چندہ ہو گیا، تورع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکات کی رقم جو اس کے ہاتھ میں دی گئی تھی وہ امانت ہے، اور باب امانت میں روپیہ پیسہ متعین ہوتا ہے، اسی کو پہنچانا لازم اور ضروری ہے، اب وہ تو آپ نے راستے میں خرچ کر دیا، اب اس کو ناظم تک پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے مثل دوسری رقم جو دے رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے چندہ ہو گیا، تو زکات کی رقم میں تصرف کرنے والا گناہگار ہوا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوا، اس کے اوپر تاوان واجب ہوئی، اور جس نے زکات دی تھی علم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زکات دینا لازم ہے۔ تو آج کا چندہ کرنے والا کہے کہ ہم بھی عامل کے حکم میں ہیں، اور عامرین کو شریعت نے اجازت دی تھی کہ اپنی وصول کی ہوئی رقم میں سے آدھی رقم تک اپنی ذات کو خرچ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ عامل کا لفظ ایک شرعی اور اصطلاحی لفظ ہے، اور اصطلاح میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. عامل وہ ہے جس کو بادشاہ اسلام نے تحصیل زکات پر مقرر کیا، اور آج بادشاہ اسلام آئے نہیں، ناظم بادشاہ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے ناظم کا مقرر کیا ہوا محصل عامل کے حکم میں نہیں ہوگا، اور اس کو زکات کی رقم میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس پر لازم ہوگا کہ پوری زکات کی رقم مدرسے میں ادا کرے، اور اس کے بعد حیلہ شرعی ہو، حیلہ شرعی کے بعد مدرسہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے حق المحنت کے نام پر اس کو کچھ دے دے تو وہ لینا جائز، لیکن اپنے طور پر وصول کی ہوئی زکات کی رقم میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو اصطلاحی اور شرعی لفظ ہو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور فقہا نے جو اصطلاح بیان کی اور اس کا جو معنی بیان کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے خبر استفاضہ یا خبر مستفیض ایک اصطلاحی اور شرعی لفظ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. استفاضہ کا معنی کیا ہے؟ استفاضہ کا معنی علامہ رحمتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، وَمَعْنَى الْاِسْتَفَاضَةِ أَنْ تَأْتِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدَةِ جَمَاعَاتٌ مُتَعَدِّدُونَ وَكُلُّ مِنْهُمْ يُخْبِرُ بِأَنَّ أَهْلَ بَلَدَةِ كَذَا رَأَوْا هِلَالَ رَمْضَانَ وَصَامُوا أَنْ رُؤْيَتِهِ. جس شہر میں چاند نظر آیا اس شہر سے متعدد جماعتیں اس شہر میں آئیں جہاں چاند نہیں ہوا. جس شہر میں چاند ہو گیا ہے اس شہر سے متعدد جماعتیں اس شہر میں آئیں جہاں چاند نہیں ہوا ہے. گروہ کے گروہ، جماعت در جماعت لوگ آئیں اور سب بیک زبان یہ خبر دیں کہ وہاں شہر والوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے. تو اب چونکہ یہاں خبر دینے والے گروہ در گروہ ہیں، جماعت در جماعت ہیں، خبر دینے والے اتنے کثیر ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پر عادتاً جمع نہیں ہو سکتے، یہ محالہ. اتنے سارے لوگ مل کر کے ایک ہی بات کی خبر دے رہے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں رات کو چاند دیکھا گیا ہے اور انہوں نے روزہ شروع کر دیا، فلاں شہر میں فلاں رات کو چاند دیکھا گیا ہے اور انہوں نے روزہ شروع کر دیا. سب بیک زبان بال اتفاق وہی خبر دے رہے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے خبر دینے میں، اور خبر دینے والے اتنے زیادہ ہیں، اتنے کثیر ہیں کہ اس پر عادتاً اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا یہ محال. اس کو شرعی اور اصطلاحی زبان میں خبر مستفیض کہتے ہیں، اور اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا کہ وہ استفاضہ کے شرعاً معتبر ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ثبوت والے شہر سے گروہ در گروہ جماعتیں آئیں اور سب بالاتفاق یک زبان خبر دیں کہ فلاں شہر والوں نے فلاں رات کو چاند دیکھا ہے اور انہوں نے روزہ شروع کر دیا ہے. گروہ در گروہ آئیں، جماعت در جماعت آئیں، سب بیک زبان بالاتفاق خبر دیں کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا، چاند دیکھ کر انہوں نے روزہ شروع کیا ہے، تو ان کی دی ہوئی خبر خبر مستفید. یہ تقریر آپ کی خدمت میں mysunni.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. بغور سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایمان افروز تقریریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے mysunni.com کے نمبر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں. نمبر یہ ہے +91 91566 91666. گروہ در گروہ آئیں، جماعت در جماعت آئیں، سب بیک زبان بال اتفاق خبر دیں کہ فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا، چاند دیکھ کر انہوں نے روزہ شروع کیا ہے، تو ان کی دی ہوئی خبر خبر مستفید. اور یہاں کیا چل رہا ہے؟ کسی شہر سے اچھا ٹیلی فون آ گیا تو خبریں مستفید ہے، کسی شہر سے نو ٹیلی فون آ گیا تو یہ خبریں مستفید ہے. خبریں مستفید ہے کہ اصطلاحی اور شرعی لفظ ہے، اور فقہاء کرام نے جب اس کا اصطلاحی معنی بیان کر دیا کہ ثبوت والے شہر سے گروہ در گروہ متعدد جماعتیں آئیں اور سب کا ایک زبان خبر دے کہ وہاں چاند دیکھ کر روزہ شروع ہوا ہے، تو یہاں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے ان کی خبر پر. تو آنا قاضی کی مجلس میں یہ شرط ہے، اور ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر آتی ہے وہاں خبر دینے والے نہیں آتے بلکہ صرف خبر آتی ہے. تو جب یہ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو اب کوئی یہ کہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر حاصل ہوتی ہے وہ بھی خبر مستفید ہے، تو وہ فقہا کے اصطلاحی اور شرعی معنی کو بدل لائے کہ نہیں بدل لائے؟ فقہا نے یہ شرط رکھی ہے کہ خبر دینے والے قاضی کی مجلس میں حاضر ہو کر کے خبر دیں، اور خبر دینے والوں کی تعداد فقہا نے نہیں بیان کی ہے کہ وہ چھ ہوں کہ نو ہوں کہ سترہ ہوں کہ پچاس ہوں، بلکہ خبر دینے والے اتنے کثیر ہوں، اتنے زیادہ ہوں، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اس شہر سے لوگ چلے آ رہے ہیں اور سب وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ فلاں رات کو اس شہر میں چاند دیکھا گیا اور انہوں نے روزہ شروع کیا ہے. تو اب ان کی اس خبر پر قاضی کو اگر یقین شرعی حاصل ہو تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اور یہاں بھی رمضان شروع ہو سکتا ہے. اور ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر حاصل ہوتی ہے اس میں خبر دینے والے قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ صرف خبر آتی ہے، اور وہ خبر بھی پردے کے پیچھے سے آتی ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ جو آواز آر سے مسموع ہو یعنی سنی جائے اس پر احکام شرعیہ کی بنا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے، ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے. یہی اعلی حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اور علامہ شامی نے رد المحتار میں بیان کیا، لو سمع من وراء الحجاب لا يسعه ان يشهد لاحتمال ان يكون غيره لان النغمه تشبه النغمه. اگر پردے کے پیچھے سے کوئی آواز سنی گئی تو اس آواز پر اعتماد کرتے ہوئے شہادت دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہاں فلاں نہ ہو فلاں کی جگہ پر فلاں ہو، کیونکہ ایک آواز دوسرے آواز کے مشابہ ہوتی ہے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت اسی فتاوی رضویہ میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ٹیلی فون دینے والا اگر سننے والے کے پیش نظر نہ ہو تو امور شرعیہ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں. ٹیلی فون دینے والا اگر سننے والے کے پیش نظر نہ ہو تو احکام شرعیہ میں، امور شرعیہ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اگرچہ آواز پہچانی جائے، اس لیے کہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے. اور ایک دوسری جگہ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تار محض ناموتبر، تار محض ناموتبر، یوں ہی ٹیلی فون اگر خبر دہندہ پیش نظر نہ، یہ کہتے ہیں کہ قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا گواہ کے لیے شرط ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا یہ گواہ کے لیے شرط ہے، خبر دینے والے کے لیے شرط نہیں ہے. خبر دینے والا اپنے شہر میں بیٹھ کر خبر دے یا قاضی کی مجلس میں آ کر خبر دے، دونوں صورتوں میں خبر خبر ہے. خبر دینے والے کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ قاضی کی مجلس میں آ کر خبر دے. اور یہ کہتے ہیں ہمارے فتوے کی بنیاد فتاوی رضویہ پر ہے، اعلی حضرت کی تحریر پر ہے. اور اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تار محض ناموتبر، یوں ہی ٹیلی فون اگر خبر دہندہ پیش نظر نہ ہو، خبر دہندہ فرما رہے ہیں، شہادت دہندہ نہیں فرما رہے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ خبر دینے والا بھی جب تک سامنے حاضر نہ ہو اس وقت تک اس کے خبر پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے خبر پر اعتماد نہیں ہو سکتا تو قاضی اس کی خبر پر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، چاند کا اعلان نہیں کر سکتا. تو آج متعدد ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر حاصل ہو رہی ہے وہ شرعاً خبر مستفید نہیں ہے، استفاضہ نہیں ہے، کیونکہ فقہا اور محدثین نے استفاضہ کا جو معنی بیان کیا ہے وہ معنی اس کے اوپر صادق نہیں آ رہا ہے، اور ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو جو خبریں مستفید مان رہے ہیں وہ فقہا کی اصطلاح کو بدل رہے ہیں جبکہ اصطلاح بدلی نہیں جا سکتی. تو آپ بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں اور ان کا زمانہ 100 سال پہلے کا زمانہ ہے, ٹیلی فون کا یہ حال نہیں تھا, بلکہ 30-35 سال پہلے بھی ٹیلی فون کا یہ حال نہیں تھا, بلکہ جب کوئی آدمی کسی کو کال کرنا چاہتا تھا تو مقامی ایکسچینج میں کال بک کرانی پڑتی تھی, اور پھر مقامی ایکسچینج کا جو افسر ہوتا تھا وہ دوسرے ایکسچینج کو کال ٹرانسفر کرتا تھا, پھر وہ تیسرے کو ٹرانسفر کرتا تھا, پھر وہ چوتھے کو, پھر بطرز معکوس جو آخری ایکسچینج والا ہے وہ اس مطلوبہ شخص سے رابطہ کر کے پھر اس آدمی کی ملاقات کرواتا تھا, اور اس طرح سے آپس میں رابطہ کرنے میں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں. اور آج کے زمانے میں ٹیلی فون کی یہ صورت نہیں ہے, موبائل کی یہ صورت نہیں ہے, بلکہ آدمی نمبر ڈائل کیا اور ڈائریکٹ اپنے مطلوبہ شخص سے فوراً بات کرنے لگتا ہے. میں کہتا ہوں جو حال اس زمانے میں تھا وہی حال آج بھی ہے, جو سسٹم اس وقت تھا وہی سسٹم آج بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں دوسرے اسکن سے رابطہ کرنے کے لیے انگلیوں کے ذریعے کھٹکوں اور بٹن کو دبانا پڑتا تھا, لیکن آج سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, اس لیے انگلیوں کے ذریعے کھٹکوں اور بٹنوں کو دبانا نہیں پڑتا ہے, بلکہ خود بخود کمپیوٹر کے ذریعے ہماری کال جو ہے مقامی ٹاور سے رابطے میں آ جاتی ہے, مقامی ٹاور دوسرے ٹاور کو کنیکٹ کر دیتا ہے, اور وہ دوسرا ٹاور ہمارے مطلوبہ آدمی سے کنیکٹ کر دیتا ہے اور ہماری بات ہو جاتی ہے. چونکہ اس وقت موبائل کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور ٹیکنالوجی اس قدر ہائی اور فائی ہو گئی ہے کہ سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, اور انہی ٹاوروں اور اس ایکسچینج کے ذریعے سے پھٹافٹ یہ کام ہو جا رہا ہے, اب انگلیوں کو اور بٹن کو گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو صورتحال اس وقت تھی وہی صورتحال آج بھی ہے, فرق یہ ہے کہ اس وقت انگلیوں کے ذریعے اور بٹن کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا تھا, اور آج سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, اس لیے ہم کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ بیچ میں واسطہ ہے, حالانکہ کل بھی واسطہ تھا اور آج بھی واسطہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مقامی ٹاور جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم لاکھ فون کرتے رہتے ہیں, اس آدمی کو فون نہیں جاتا جبکہ اس کا ٹاور بالکل صحیح ہے, اور کبھی کبھی ہمارا ٹاور صحیح رہتا ہے اس کا ٹاور خراب ہو جاتا ہے, تو اس سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا, کبھی موسم کی گڑبڑی کی وجہ سے, کبھی ایکسچینج میں کچھ خرابی آ جانے کی وجہ سے ہم نمبر کسی اور کا ڈائل کرتے ہیں, نام کسی اور کا چھپتا ہے اور وہ کال کسی اور کو پہنچ جاتی ہے, اور یہ کہنا پڑتا ہے سوری یہ رانگ نمبر ہے. یہ سب کیسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹاور کی گڑبڑی کی وجہ سے. واسطے آج بھی ہیں, کل بھی واسطے تھے, اس لیے یہ کہنا کہ کل کے ٹیلی فون میں واسطہ تھا اور آج کے ٹیلی فون میں واسطہ نہیں ہے, اس لیے آج ٹیلی فون سے جو خبر حاصل ہوگی وہ خبر مستفید ہے, اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ٹیلی فون سے جو خبر حاصل ہوتی تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو رد کر دیا کہ وہاں درمیان میں بہت واسطہ تھا. یہ فرق بیان کرنا یہ بالکل دھاندلی ہے, یہ بالکل زیادتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں ٹیلی فون کو رد فرمایا ہے اس بنیاد پر رد نہیں فرمایا ہے کہ وہاں واسطے بہت ہیں, اس بنیاد پر تو تار کو رد فرمایا ہے کہ جب تار دینے والا مقامی پوسٹ آفس میں جا کر کے تار دیتا ہے تو اس کو ٹائپ کرنے والا کوئی اور بابو ہوتا ہے, بسا ہوگا تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, پھر وہ ٹائپ کر کے دوسرے کو بھیجتا ہے, وہ تیسرے کو بھیجتا ہے, اس طرح درمیان میں بہت سارے واسطے در واسطے ہوتے ہیں, اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تار نامعتبر ہے, اس لیے کہ درمیان میں بہت سے فساق اور کفار کا واسطہ تھا. تو تار میں تو اعلیٰ حضرت نے تار سے حاصل ہونے والی خبر کو اس لیے مسترد فرما دیا کہ درمیان میں بہت سارے واسطے ہیں, لیکن ٹیلی فون کو اس لیے نہیں رد فرمایا کہ درمیان میں واسطے ہیں, بلکہ ٹیلی فون کو اس لیے رد فرمایا کہ یہاں ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ, لأن النغمة تشبه النغمة, ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ, اور ٹیلی فون سے جو آواز آتی ہے وہ پردے کے پیچھے سے آواز ہوتی ہے, بات کرنے والا ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا ہے, اس لیے جب آواز پردے کے پیچھے سے آ رہی ہے اور ایک آواز دوسرے آواز کے مشابہ ہوتی ہے تو کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی جو نام بتا رہا ہے ہم سے بات کر رہا ہے وہی آدمی ہے, اور اس بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ موت کی خبر آتی ہے تو آپ یقین کر لیتے ہیں, مال بک کراتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں, کاروبار کے سلسلے میں ٹیلی فون پر یقین کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے, ہمارے باپ کے مرنے کی خبر آئی کسی نے ٹیلی فون کر کے بتایا, یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کو اعتماد ہو تو ہم جائیں گے نہیں تو نہیں جائیں گے, ہمارا مال فلاں جگہ سے چلا ہے اور یہاں پہنچ گیا ہے، ٹیلی فون کے ذریعے ہم کو خبر دی گئی، ہم کو اعتماد ہو تو مال چھڑانے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کو بھروسہ ہو تو اس پر عمل کیجئے یا نہ کیجئے۔ لیکن رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے اسی طریقوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور شریعت نے جو طریقہ متعین فرمایا ہے وہ سات ہیں، اور انہی سات طریقوں میں سے ایک طریقہ خبر استفاضہ کا بھی، اور خبر استفاضہ کی وہی صورت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے متعدد ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر حاصل ہوتی ہے، یا متعدد تار کے ذریعے جو خبر حاصل ہوتی ہے، یا متعدد فیکس کے ذریعے جو خبر حاصل ہوتی ہے، یہ شرعاً خبر استفاضہ نہیں ہے، اور اس پر احکام شرعیہ کی بنا نہیں ہو سکتی، اور نہ اس پر روزہ رکھنا شروع کرنا صحیح ہے، اور نہ اس کی اوپر اعتماد کر کے عید کرنا صحیح اور لازم آپ کے اوپر۔ اس لیے آپ جس طریقے پر عمل کر رہے ہو وہی شرعی اور وہی صحیح طریقہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ علماء پر تنقید نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ انہی علماء کے ذریعے آپ کی عید برباد نہیں ہو رہی ہے، آپ کا روزہ نہیں برباد ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی ڈیسیزن اور فیصلہ لیا جا رہا ہے وہ فقہاء کرام کی تحریروں اور شریعت کی روشنی میں لیا جا رہا ہے، اور اس تقدیر پر آپ کی عید بالکل شرعی عید ہو رہی ہے، اور آپ کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ مجھ کو یاد آ رہا ہے ہالینڈ میں حضرت بحر العلوم تشریف لے گئے، اور میں بھی کئی سال ہالینڈ تراویح سنانے کے لیے گیا۔ حضرت بحر العلوم سے سوال ہوا کہ حضرت ہالینڈ میں ٹیلی فون سے خبر آتی ہے سب لوگ عید کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ تاج الشریعہ کے مریدین ہیں، ہماری مسجد کے لوگ ٹیلی فون کی خبر پر اعتماد نہیں کرتے، جب تک ہم چاند نہ دیکھ لیں یا شہادت شرعی نہ مل جائے اس وقت تک ہم عید نہیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم عام مسلمانوں سے ایک دن بعد یا دو دن بعد ہم عید کرتے ہیں، تو ہم کو ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ عام مسلمانوں سے الگ ہونے کی وجہ سے قیامت میں ہم سے مواخذہ ہو جائے کہ پورے ملک کے مسلمانوں نے تو فلاں دن عید کیا، تم ایک دن بعد کیوں عید کر رہے ہیں سارے مسلمانوں سے الگ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے مواخذہ ہو جائے گا قیامت میں؟ تو حضرت بحر العلوم نے جواب دیا کہ ارے تم کیوں فکر کر رہے ہو، تم تو بزرگوں کے طریقے پر ہو، اولیاء کرام کے طریقے پر ہو، صالحین کے طریقے پر ہو، ائمہ مجتہدین کے طریقے پر ہو، فقہاء اور محدثین کے طریقے پر ہو، مواخذے کا خوف تو وہ کرے جنہوں نے نیا طریقہ نکالا۔ باپ بتاؤ ہم نئے طریقے پر ہیں کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر؟ تو ہمارے طریقے میں تو کسی قسم کی خامی اور کمی کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو لوگ نیا طریقہ نکالے ہیں خدا جانے ان کا طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے، فکر وہ کریں، آج کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ عید تو آپ کی بھی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کی عید کا اعلان چار گھنٹے کے بعد ہو رہا ہے اور ان کی عید کا اعلان مغرب کے بعد فوراً ہو جا رہا ہے، لیکن نماز تو اسی وقت ادا ہو رہی ہے ان کی بھی اور ہماری بھی، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ ساری تیاریاں کرتے رہیں اور اعلان کا کام علماء پر چھوڑ دیں تاکہ آپ کی عید حقیقی معنوں میں شرعی عید ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ خبر مستفید جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محض خبر ہے، اور خبر میں مخبر کا قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خبر محض نہیں ہے، خبر مستفید خبر متواتر کی اعلیٰ قسم ہے، اور فقہاء کرام نے خبر مستفید کو خبر متواتر کے درجے میں رکھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یہ عبارت تاتار خانیہ میں موجود ہے، ان محمد انہ لا یعتبر حتی یتواتر خبر من کل جانب وہکذا روی ان محمد۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خبر استفاضہ اس وقت تک استفاضہ کے درجے میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ خبر ہر چہار جانب سے متواتر نہ ہو جائے، وہاں غزا روے ان ابی یوسف، اور اسی طرح کی روایت حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ تو حضرت امام اعظم کی یہ دونوں شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، امام محمد بھی فرما رہے ہیں کہ خبر استفاضہ حقیقت میں خبر متواتر ہے، اور حضرت امام ابو یوسف بھی فرماتے ہیں کہ خبر استفاضہ یہ حقیقت میں خبر متواتر ہے، اور خبر متواتر میں خبر دینے والوں کی تعداد متعین نہیں ہوتی کہ اس کو 3 سے متعین کر دو، 6 سے متعین کر دو، اور 9 سے متعین کر دو، اور 12 سے متعین کر دو، بلکہ خبر متواتر میں خبر دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے، بلا حسر عدد معین، اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی، بلکہ خبر دینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عادتاً اتنے سارے لوگ بھوٹ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ موال ہے۔ اور یہ بتائیے کہ جو انہوں نے خبر استفادہ نکالا ہے کہ 6 آدمی کا ٹیلی فون آ جائے تو وہ خبر مستفید ہے، تو کیا 6 آدمی بھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے؟ 6 آدمی مل کر کے کسی قاضی کو فون نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، آپ اعلان کر دیجئے، اور یہ قاضی صاحب کہیں گے کہ 6 ٹیلی فون آ گیا، خبر مستفید ہے، چلو اعلان کرو۔ کیا 9 آدمی کس اوپر جمع نہیں ہو سکتے کہ کسی قاضی کے پاس 9 ٹیلی فون کر دیں اور کہیں کہ ہمارے شہر میں چاند دیکھا گیا ہے اور آپ اپنے شہر میں اعلان کر دیجئے، تو یہ کہیں 9 ٹیلی فون آ گیا ہے، اب تو خبر مستفید ہے، اب ہم اعلان کرتے ہیں۔ 9 کا کس اوپر جمع ہونا ممکن ہے، 6 کا کس اوپر جمع ہونا ممکن ہے، لیکن جب کسی شہر سے گروہ در گروہ لوگ چلے آ رہے ہیں، جماعت در جماعت چلے آ رہے ہیں، اور سب بیک زبان یہی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں چاند دے کر روزہ رکھا گیا ہے فلاں تاریخ کو، تو یہاں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے، سٹنگ نہیں کر سکتے، اتفاق نہیں کر سکتے۔ تو یہ شہادت سے بڑھ کر ہے خبر مستفید، شہادت سے بڑھ کر ہے خبر استفادہ۔ شہادت میں تو 2 آدمی جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں، لیکن خبر استفادہ میں اتنے سارے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے سننے والے کو یقین شرعی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ خود بتائیے، یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر خبر مستفید، حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے خبر کے صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی رکھی ہے کہ راوی مروی انہوں سے ملا ہو۔ جب تک ملاقات شرط نہ ہو، حضرت امام بخاری کے نزدیک کوئی بھی خبر اور حدیث صحت کے درجے میں نہیں پہنچ سکتی۔ ان کے نزدیک خبر کے صحیح ہونے کے لیے راوی کا مروی انہوں سے ملنا ضروری ہے، ملاقات شرط ہے۔ اور حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ راوی کا مروی انہوں سے ملاقات کا امکان ہی کافی ہے معاصرت کی وجہ سے، کہ دونوں ہم زمانہ ہیں تو ضرور ملاقات ہو گئی ہوگی، اسی بنیاد پر روایت کر رہا۔ تو حضرت امام بخاری نے بالفعل ملاقات کو شرط قرار دیا، اور اگر بالفعل ملاقات نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، اور حضرت امام مسلم نے امکان ملاقات کو شرط قرار دیا۔ تو یہ فقہا، یہ محدثین حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کیوں ملاقات کو شرط قرار دے رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے ان کے حوالے سے روایت بیان کر دیا تو وہ حدیث صحت کے درجے میں پہنچ گئی؟ نہیں، اگر اس شیخ سے، اس مروی انہوں سے بغیر ملاقات کیے ہوئے اس کے حوالے سے روایت بیان کر رہا ہے تو درمیان میں انقطاع ہو جائے گا، اور جب راوی اور مروی انہوں کے درمیان انقطاع ہو جائے تو وہ حدیث صحت کے درجے پر کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہاں تو ٹیلی فون کرنے والا کوئی بمبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہے، اور جس آدمی کو خبر دے رہا ہے اس سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، اور خبر دینے والا پتا نہیں اپنے مسلک کا ہے کہ غیر مسلک کا ہے، اور یوں ہی خبر دینے والا یہ کثیر ہے کہ ایک آدمی آواز بدل کر کے کثیر بنا ہے، سب کا اعتماد موجود ہے کہ نہیں؟ اس ہندوستان میں ایسے ایسے کلاکار موجود ہیں کہ ایک آدمی 50 آدمی کی آواز نکال سکتا ہے۔ میں نے خود بی بی سی لندن پر ایک مرتبہ خبر سنا تھا، اور اس خبر میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی آدمی ہے اور وہ انٹرویو کا پروگرام کر رہا تھا، انٹرویو کا پروگرام، اور اس نے سب کا تعارف بھی کروایا کہ ہمارے سامنے امیتابھ بچن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ٹنڈولکر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے دھونی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے، ان کا تعارف یہ ہے۔ امیتابھ بچن صاحب، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنی آواز میں سوال کر رہا ہے اور خود ہی امیتابھ کی آواز میں جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد ٹنڈولکر صاحب، آپ سے ہم ایک سوال کر رہے ہیں، سوال اپنی آواز میں کر رہا ہے، پھر ٹنڈولکر کی آواز میں جواب دے رہا ہے، پھر دھونی سے سوال کر رہا ہے، دھونی کی آواز میں جواب دے رہا ہے۔ پورا پروگرام 1 گھنٹے کا تھا، سر برابر سننے والے کو وہاں شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک ہی آدمی ہے جو چند آدمیوں کی آواز نکال رہا ہے۔ اور لاسٹ میں اس نے کہا کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نہ یہاں امیتابھ بچن ہے، نہ ٹنڈولکر ہے، نہ دھونی ہے، تنہا میں ہی امیتابھ بچن کی آواز نکال رہا ہوں، میں بھی دھونی کی آواز نکال رہا ہوں، میں ہی ٹنڈولکر کی آواز نکال رہا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے جب ہندوستان میں ایسے ایسے کلاکار اور فنکار موجود ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی فون کے ذریعے ایک ہی آدمی کثیر اور متعدد بن کر کے آواز بدل بدل کر کے ٹیلی فون کر دے کہ حضرت ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، حضرت ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، حضرت ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، اور حضرت فن فجر کہیں کہ بس نو آ گیا، نو آ گیا، اب چاند کا ثبوت ہو گیا، اب وہیں سے بیٹھے بیٹھے بمبئی میں فون کر رہے ہیں، میں فلاں مفتی بول رہا ہوں، ہمارے یہاں چاند کا ثبوت ہو گیا، آپ اپنے یہاں اعلان کر دیجیے، مہاراج گنج میں فون کر رہے ہیں، لکھنؤ میں فون کر رہے ہیں، انگناؤ میں فون کر رہے ہیں، کانپور میں فون کر رہے ہیں، امام ابو یوسف قاضی الشرق والغرب تھے، مشرق اور مغرب کے قاضی، لیکن کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت امام ابو یوسف نے کبھی اپنا اعلان رویت بغداد سے بڑھ کر کبھی بصرہ میں بھیجا ہو، کوفہ میں بھیجا ہو، تو موصل میں بھیجا ہو، کسی اور شہر میں بھیجا ہو، قاضی کا اعلان صرف وہی معتبر ہے جہاں قاضی فیصلہ کر رہا ہے، اگرچہ وہ پورے ہندوستان کا قاضی ہے لیکن اس کا اعلان پورے ہندوستان میں معتبر نہیں ہوگا، بلکہ جس شہر میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہے اسی شہر میں اور اس شہر کے جتنے دیہات ہیں وہاں کا اعلان معتبر ہوگا، دوسرے شہروں میں اپنا اعلان بھیجنا چاہتا ہے تو کتاب القاضی کے ذریعے بھیجے، اور کتاب القاضی کی وہی شرطیں ہیں جو فقہاء کرام نے ذکر کیا۔ اب آپ بتاؤ تو آج ٹیلی فون کے ذریعے جو خبر حاصل ہو رہی ہے کیا اس خبر پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ ارے آئے دن ہم لوگوں کے پاس گڑبڑ سڑبڑ ہوتا رہتا، فون آ گیا میرے پاس تو اکثر فون آتا ہے، کیا کون بول رہے ہیں؟ مفتی شمس الدین صاحب بول رہے ہیں۔ میں کہ نہیں بھائی میں مفتی شمس الدین نہیں بول رہا۔ کہا کون بول رہے ہیں؟ میں کہا میں شمشاد احمد بول رہا۔ اچھا حضرت اشتباہ ہو گئے، شمس الدین مفتی شمس الدین بہرائش کے ہیں، وہ بھی بہت بڑے خطیب ہیں، سمجھے؟ کسی اور کی آواز میں ٹیلی فون آ جاتا ہے اور خود پہچان نہیں پاتے ہم لوگ کی کس کی آواز، باہر رہتے ہیں بچیوں کی آواز آتی، ہم آج تک نہیں پہچان پائے کہ بڑی بیٹی کب بول رہی ہے، چھوٹی بیٹی کب بول رہی ہے، بیچ والی کب بول رہی ہے، آج تک ہم کو فرق ہی نہیں آئے۔ ٹیلی فون پر آواز اپنی بچیوں کی آواز ہے لیکن ہم تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ کون بچی بول رہی ہے۔ اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ٹیلی فون آتا ہے اور آواز محسوس ہوتی ہے کسی اور کی۔ ابھی قاری صاحب نے آج ہم کو ٹیلی فون کیا لیکن ہم بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں کون ہے، تو کہہ رہے ہیں میں قاری غلام رسول بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز کبھی کبھی نہیں پہچان میں آتی، اور آواز پہچانی بھی جائے تو چونکہ بولنے والا اپنے سامنے موجود نہیں ہے، اور فقہاء فرما رہے ہیں کہ آر سے جو آواز آئے، پردے کے پیچھے سے جو آواز آئے، امور شرعیہ میں اس کا اعتبار نہیں، احکام شرعیہ کی بنیاد اس پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی۔ اب آپ بتائیے کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر خبریں مستفید ہو سکتی ہے، خبریں استفادہ ہو سکتی ہے، استحاضہ تو ہو سکتا ہے لیکن استفاضہ نہیں، کیونکہ استحاضہ کے آنے اور بند ہونے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ خبر مستفیض میں جب قاضی کی مجلس میں حاضر ہو کر خبر دینا لازم اور ضروری ہے تو متعدد شہروں سے ٹیلی فون کرنے والے قاضی کی مجلس میں تو حاضر نہیں ہیں، مگر کچھ نقطہ دان لوگوں نے یہ نقطہ پیدا کیا کہ اب تو 3G موبائل چل گیا، بولنے والے کی صورت فون پہ چھپ رہی ہے، دونوں کی صورت چھپ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بول بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ جن لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفید مانا ہے تو کیا انہوں نے شرط رکھی ہے کہ 3G موبائل کے ذریعے جب اتنی خبریں آئیں تب استفادہ ہے؟ وہ تو مطلق فرما رہے ہیں کہ 9 ٹیلی فون آ جائے تو وہ خبر استفادہ، اس میں 3G موبائل کی کوئی قید نہیں، اور 3G موبائل کی شرط بھی لگا دیں تو موبائل پر اس کی صورت چھپ رہی ہے، بولنے والا تو اپنے شہری میں موجود ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ صورت کسی اور کی چھپے، ہونٹ کسی اور کا ہلے اور آواز کسی اور کی ہو۔ کیا ہندوستان میں ایسی فلمیں نہیں بن رہی ہیں؟ ساری فلمیں تو ایسے ہی بن رہی ہیں، جتنے ڈرامے ہیں سب ایسے ہی ہیں، اور جتنے پروگرام ہیں سب ایسے ہی ہیں کہ آواز کسی اور کی ہوتی ہے اور ہو کسی اور کا ہی۔ فقہاء کرام نے یہ ساری تدبیریں، یہ ساری قاعدے جو بیان فرمائی ہیں صرف اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہونے پائے، کوئی قاضی کو بہکانے نہ پائے۔ جب خبر دینے والا قاضی کی مجلس میں حاضر ہوگا، اور وہ بھی ایک دو نہیں ہوں گے بلکہ کثیر در کثیر چلے آ رہے ہیں، جماعت در جماعت چلے آ رہے ہیں، گروہ در گروہ چلے آ رہے ہیں، سب وہی بات کر رہے ہیں کہ فلاں رات کو فلاں شہر میں چاند دیکھا گیا، اور چاند دے کر انہوں نے روزہ رکھا ہے، تب قاضی ان کی خبر پر اعتماد کر سکتا ہے اور اپنے ہاں بھی وہ فیصلہ سنا سکتا ہے۔ کیا یہ صورت ٹیلی فون میں حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ یقین حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، جب کوئی ٹیلی فون کرتا ہے ہم کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں یہ یقین یقین عرفی ہے، یقین شرعی نہیں ہے، یقین شرعی وہ ہے جو حجت شرعیہ سے ناشر. اعلی حضرت نے خود فتح مرضیہ میں ایک جگہ تحریر فرمایا یقین وہ کہ حجت شرعیہ سے ناشر، یعنی شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے اس طریقے پر جو خبر دی جائے اس پہ جو یقین حاصل ہو وہ یقین شرعی ہے. اور محل آدمی کا یہ کہہ دینا کہ ہم کو تو ٹیلی فون سے یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا، یہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ یقین کوفی ہے. ذاتی معاملے میں آپ چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں، یہ یقین شرعی نہیں ہے، اس لیے شرعی معاملات میں اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ٹیلی فون کے بارے میں کہاں یہ لکھا ہے کہ متعدد ٹیلی فون آ جائے تو استفادہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے جہاں ٹیلی فون کا رد کیا ہے، جگہ جگہ رد کیا ہے، اعلی حضرت اتنے وسیع النظر فقیہ تھے تو اعلی حضرت نے یہ کیوں نہیں فرما دیا کہ ٹیلی فون تو دربار ہوئی تو معتبر نہیں ہے، لیکن ہاں نو ٹیلی فون آ جائے تب خبر استفادہ ہے معتبر. کیوں نہیں اعلی حضرت نے یہ لکھ دیا؟ اعلی حضرت نے رد کیا ہے ٹیلی فون کا جگہ جگہ. اگر ٹیلی فون کے ذریعے خبر استفادہ کی کوئی بھی صورت ممکن ہوتی تو اعلی حضرت کی نظر آپ سے پہلے معاف ہو جائے اور اعلی حضرت وہیں پر لکھ دیتے کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر خبر مستفید ہے، لیکن متفرد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر خبر مستفید نہیں ہے. کثیر تعداد میں جب ٹیلی فون آ جائے تو وہ خبر مستفید ہے. اعلی حضرت نے کوئی تکلیف نہیں بیان کی، ایک ٹیلی فون آ جائے تو وہ بھی نام معتبر اور سو ٹیلی فون آ جائے تو وہ بھی نام معتبر، اس لیے کہ پردے کے پیچھے سے جو آواز سنی جائے اس پر احکام شریعہ کی بنیاد نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور اعلی حضرت نے ایک جگہ تو بالکل صاف لکھا. ہم کو تو حیرت ہوتی ہے ان مفتیوں کو جو ہر فتویٰ جو ہے اعلی حضرت کے خلاف لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے فتوے کی بنیاد الحمدللہ فتویٰ رضویہ پر. کیسے فتویٰ رضویہ پر ہے؟ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ خبر تار خط اگر بدرجۂ کثرت پہنچ جائیں، الفاظ پہ غور کیجیے گا، اعلی حضرت کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں، یہ سمجھنا غلط ہے کہ خبر تار خط بدرجۂ کثرت پہنچ جائے تو اس پر عمل ہو سکتا اور اس کو استفادہ میں داخل ماننا صحیح غلط. اعلی حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر خبریں بھی بہت زیادہ آ جائیں، تار بھی بہت زیادہ آ جائے، خط بھی بہت زیادہ آ جائے، جیسے فکس کا زمانہ اس زمانے میں، یہ کہتے ہیں کثیر تعداد میں فکس آ جائے تو وہ بھی خبر مستفید ہے، کثیر تعداد میں خبر آ جائے تو وہ بھی خبر مستفید ہے، کثیر تعداد میں تار آ جائے تو وہ بھی خبر مستفید ہے. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے کہ خبر تار اور خط بدرجۂ کثرت پہنچ جائیں تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، یہ سمجھنا غلط ہے اور اس کو استفاضہ میں داخل کرنا صریح غلط ہے. تو اعلی حضرت تو صاف فرما رہے ہیں کہ متعدد خبریں کیا ہزاروں خبریں آ جائیں تو وہ بھی استفاضہ نہیں، جب تک مخبر خبر دینے والا قاضی کی مجلس میں حاضر ہو کر کے خبر نہ دے اس وقت تک وہ خبر مستفیض نہیں ہے اور اس پر احکام شریعہ کی بنیاد نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے سب سے پہلی دھاندلی تو یہ کی کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفید مان لیا. بہت پہلے علامہ مدنی میاں صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ٹیلی فون سے بھی استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن علامہ مدنی میاں نے بھی یہ نہیں لکھا تھا کہ متعدد ٹیلی فون سے جو خبر حاصل ہو وہ خبر مستفید. جو لوگ مدنی میاں کا حوالہ دیتے ہیں وہ قاعدے سے پہلے مدنی میاں کے موقف کو سمجھیں اور پڑھیں. مدنی میاں نے یہ کیا ہے کہ مختلف جگہوں سے متعدد ٹیلی فون آ جائے تو وہ خبر خبر مستفید نہیں ہے، کیونکہ متعدد جگہوں سے جو خبر آ رہی ہے پتہ نہیں خبر دینے والے ہم مسلک ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں ہیں، اور ایک آدمی ہے جو آواز بدل بدل کے کثیر بنا ہے یا خبر مستفید کے لیے متبادل کے لیے جتنی تعداد مطلوب ہے اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ خبر مستفید نہیں ہے. ہاں ہم خود متعدد جگہوں پر اپنے جانے پہچانے لوگوں کو فون کر کے جو خبر حاصل کریں اطمینان حاصل کریں وہ خبر مستفید، یہ انہوں نے لکھا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ مدنی میاں جو شبہ پیدا کر رہے ہیں پہلی صورت میں وہی شبہ دوسری صورت میں موجود ہے. متعدد جگہوں سے ٹیلی فون آ جائے تو یہاں یہ شبہ موجود ہے تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، تو ہم جن لوگوں کو کر رہے ہیں یہاں بھی تو وہی شبہ ہے تو پتہ نہیں وہی ہے یا اس کی آواز میں کوئی اور ہے. جو شبہ پہلی صورت میں وہی شبہ یہاں بھی ہے، اس لیے متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کسی صورت میں خبر مستفید نہیں ہے. تو جو لوگ ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفید مانتے ہیں ان میں خود اختلاف ہے کہ دوسری جگہ سے نو ٹیلی فون آئے تو وہ خبر مستفید ہے یا ہم مختلف جگہوں پر فون کر کے خبر حاصل کریں وہ خبر مستقل ان میں خود اتفاق نہیں، اور جو صبح پہلی صورت میں موجود ہے وہ صبح دوسری صورت میں موجود ہے. اس لیے فیصلہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر ہوگا. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خط تار اور خبر بدرجہ کثرت بھی پہنچ جائے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کو استفادہ میں شامل ماننا یہ صریح غلط. اس لیے استفادہ کی جو تعریف ہمارے فقہا نے کی ہے اس تعریف کو بدلا نہیں جا سکتا، اس اصطلاح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور خبر مستقل فقہا کی نظر میں وہی ہے کہ ثبوت والے شہر سے گروہ در گروہ جماعت در جماعت لوگ آئیں اور بیک زبان یہ خبر دے کہ وہاں فلاں تاریخ کو فلاں رات کو چاند دیکھ کر لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ قاضی کو یقین شرعی حاصل ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اب قاضی ان کے اوپر اعتماد کر کے اپنے یہاں فیصلہ کر سکتا. تو پہلی دھاندلی تو یہ کی گئی کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفید مان لیا، اور دوسری دھاندلی یہ کیا کہ اس مفروضہ استفادہ کے ثابت ہو جانے کے بعد اپنے اعلان کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اعلان کر دیجیے ہمارے نام سے کہ چاند کا ثبوت ہو گیا ہے، کل عید ہے. میں کہتا ہوں قاضی کا اعلان، چاہے وہ پورے ملک کا قاضی ہو یا کمشنری کا قاضی ہو یا ضلع کا قاضی، قاضی کا اعلان صرف اسی شہر تک محدود ہوگا جس شہر میں اس نے فیصلہ کیا ہے، اور دوسرے شہروں میں اگر اپنا فیصلہ بھیجنا چاہتا ہے تو کتاب القاضی کے ذریعے بھیجے، خود قاضی آ کر کے بھوسی میں خبر دے کہ ہمارے یہاں ثبوت ہو گیا ہے اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اس قاضی کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کا بھیجا ہوا آدمی یہاں خبر دے تو اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. وہ اگر کوئی خط بھیج دے اور اس پر دستخط کر دے مہر لگا دے وہ بھی تحریر نہیں مانی جائے گی، جب تک کتاب القاضی کے ذریعے اپنے فیصلے کی اطلاع دوسرے شہر کے قاضی کو نہ بھیجے. اور آپ کہتے ہو کہ اس سلسلے میں کوئی جزیہ موجود نہیں ہے کہ کہیں فقہاء کرام نے یہ لکھا ہو کہ ایک شہر کا قاضی دوسرے شہر میں تحقیق ہویت کے بعد اگر اپنا فیصلہ اور اپنا اعلان بھیجے تو اس اعلان کے لیے بھی شہادت درکار ہے، اس اعلان کو دوسرے شہر میں بھیجنے کے لیے بھی کتاب القاضی درکار ہے. فقہاء کرام نے ایسا کہیں نہیں فرمایا تو اس کا رد خود عالمگیری کے جزیے میں موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، قابل مسرت ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت استاد العلماء سلطان الاساتذہ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت فیضہم یہاں تشریف فرمائیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے، اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوطی عطا کریں گے. میں نے ان کی پہلی دھاندلی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو انہوں نے خبر مستفیض مانا جو کسی بھی طرح فقہا اور محدثین کی نظر میں خبر مستفیض نہیں ہے. فقہا کرام کی عبارتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کئی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ متعدد ٹیلی فون سے پردے کے پیچھے سے سنی جانے والی آواز پر احکام شریعہ کی بنا نہیں ہو سکتی. یوں ہی اگر ٹیلی فون دینے والا سننے والے کے پیش نظر نہ ہو تو امور شریعہ میں اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں کہ آواز آواز کے مشابہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تار محض نام اعتبار. یوں ہی ٹیلی فون اگر خبر دہندہ پیش نظر نہ ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر مستفیض تو خبر ہے اور خبر میں یہ کہاں ضروری ہے کہ مخبر قاضی کے سامنے حاضر ہو، یہ تو شہادت میں ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں خبر ہی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ تار محض نام معتبر. یوں ہی ٹیلی فون اگر خبر دہندہ پیش نظر نہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ شہادت دہندہ اگر پیش نظر نہ ہو، پتا چلا کہ خبر بھی اسی وقت معتبر ہوگی جبکہ وہ قاضی کے سامنے حاضر ہو کر کے خبر دی جائے. اور خبر استفادہ کی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں جب تک پائی نہیں جائیں گی اس وقت تک اس کو خبر مستفید نہیں کہا جا سکتا. اور خبر مستفید اصطلاحی اور شرعی لفظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور دوسری دھاندلی انہوں نے یہ کی کہ ایک تو متعدد ٹیلی فون سے حاصل ہونے والی خبر کو خبر مستفید مان لیا جو شرعاً خبر مستفید نہیں ہے, اس پر احکام شرعیہ کی بنا ہو ہی نہیں سکتی. دوسری دھاندلی یہ کی کہ اس فرضی ثبوت کے بعد اپنا اعلان پورے یو پی میں بھیجنے لگے, پورے یو پی میں جگہ جگہ فون کر کے کہ ہمارے یہاں ثبوت شرعی مل گیا ہے چاند کا اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ کلید ہے, آپ ہمارے حوالے سے اعلان کر دیں کہ کلید ہے مہاراج گنج میں, گورکھپور میں, لکھنؤ میں, فلاں جگہ فلاں جگہ. اور یہ کہتے ہیں کہ قاضی کا اعلان اس کے پورے حدود قضاء میں معتبر ہے. قاضی کے اعلان کے معتبر ہونے کے لیے کتاب القاضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, طرق موجبہ میں سے کسی طریقے موجب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تحقیق ہویت کے بعد قاضی اپنا فیصلہ اپنے حدود قضاء میں کہیں بھی بھیجے, کسی بھی معتبر ذریعے سے بھیجے تو اس کا فیصلہ نافذ ہے, اس کے فیصلے پر عمل ہوگا. میں کہتا ہوں کہ فقہائے کرام نے جگہ جگہ اس بات کی تصریح فرما دی ہے کہ قاضی اگرچہ پورے ملک کا قاضی ہو, قاضی اگرچہ پوری کمشنری کا قاضی ہو, قاضی اگرچہ پورے ضلع کا قاضی ہو, لیکن اس کا اعلان صرف اسی شہر اور نواحی شہر تک محدود رہے گا جہاں اس نے فیصلہ کیا. اور اس سلسلے میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی جزیہ موجود نہیں ہے, جبکہ بہت صاف اور صریح جزیہ موجود ہے. اور 1984 میں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک شرعی میٹنگ ہوئی تھی جس میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان, جو ملکی مسائل پر بہت حساس نظر رکھتے تھے, قوم کے تعلق سے بہت درد مند بھی تھے, وہ تشریف لائے تھے حضور شارح بخاری, حضور بحر العلوم, حضرت مصباحی صاحب, مفتی نظام الدین, یہ سارے حضرات اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے, اور خصوصیت کے ساتھ حضور محدث کبیر بھی وہاں پر موجود تھے. علامہ حضری صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھا. علامہ اشد القاضی علی رحمت رضوان نے یہ صورت پیش کی کہ عید کے موقع پر ہمیشہ انتشار ہو جاتا ہے اور اپنی عوام بکھرنے لگتی ہے اور غیروں کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اور زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے, کوئی ایسی صورت نکل جاتی کہ حدود قضاء میں توصیف ہو جاتی. توصیف یعنی ایک جگہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین یا قاضی القضاۃ تحقیق رویت کے بعد کسی معتبر ذریعے سے, چاہے وہ ریڈیو ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو, معتبر ذریعے سے اعلان کر دے تو پورے ملک کے لوگ اس کے اعلان پر مقتدی ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کوئی اتفاق ہو جاتا ہے تو انتشار سے ہم بچ سکتے. تو اس سلسلے میں حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی نے عالمگیری کا ایک جزیہ وہاں پر پیش فرمایا اور یہ کہا کہ عالمگیری کا یہ جزیہ معنی ہے اس بات سے کہ پورے حدود قضاء میں قاضی کا اعلان معتبر نہیں ہو سکتا. اور وہ جزیہ کیا ہے؟ عالمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے, وذکر فی کتاب الاقضیۃ ان کتب الخلیفۃ الی قضاته اذا کان الکتاب فی الحکم بشہادت شاہدین شہدا عندہ بمنزلت کتاب القاضی الی القاضی ولا یقبل الا بالشرائط التي ذکرناها. جب خلیفہ اپنے قاضیوں کو کوئی خط لکھے, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ خلیفہ کسی ضلع کا خلیفہ نہیں ہوتا, پورے ملک کا والی ہوتا, پورے ملک کا بادشاہ اسلام ہوتا ہے, پورے ملک کا خلیفہ ہوتا ہے. جب خلیفہ اپنے قاضیوں کو کوئی خط لکھے اور اگر وہ خط اس حکم کے بارے میں ہے جو شاہدوں کی شہادت سے ثابت ہوا ہے تو وہ خط آٹومیٹک کتاب القاضی اور قاضی کے درجے میں آ جائے گا, اور اس خط کے لیے ان تمام شرطوں کا اعتبار لازم اور ضروری ہے جو کتاب القاضی کے لیے معتبر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ پورے ملک کا وہ خلیفہ ہے لیکن اپنا فیصلہ ڈائریکٹ بغیر کتاب القاضی کے اپنے قاضیوں اور اپنے پورے حدود قضاء میں نافذ نہیں کر سکتا. اپنے قاضیوں کے پاس جب کتاب القاضی بھیجے گا اور کتاب القاضی میں وہ ساری شرطیں جب پائی جائیں گی جو اس کے لیے معتبر ہیں, تب جا کر کے اس کا فیصلہ دیگر شہروں میں نافذ ہوگا. یہ صاف جزیہ ہے اس بات کا کہ خلیفہ بھی اگر اپنا فیصلہ ایسا فیصلہ جو شاہدوں کی دو شاہدوں کی شہادت سے ثابت ہوا ہے دوسرے شہر میں بھیجے تو ڈائریکٹ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا جب تک کتاب القاضی کو سہارا نہ بنائے. تو آپ خلیفہ سے بڑے خلیفہ ہیں کیا؟ آپ ایک شہر کے قاضی ہیں وہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے قاضی بنایا ہے. تاج الشریعہ پورے ملک کے قاضی القضاط ہیں اور پورے ملک کے جید علماء نے بریلی شریف میں میٹنگ کر کے ان کے علم تقویٰ اور دیانت کی بنیاد پر ان کو قاضی القضاط بن ہند کے منصب پر فائز کیا اور اسی میٹنگ میں حضور محدث کبیر ان کا نائب بنا. تو جب تک قاضی شریعہ مدذلہ العالی کسی کو قاضی نہ بنائیں تو کوئی قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ قاضی بنانا تو قاضی القضاط کا کام ہے نا. آج تو بادشاہ اسلام ہے نہیں, تو جو قاضی القضاط ہے وہی بادشاہ اسلام کے حکم میں ہے. اور تاج الشریعہ نے قاضی بنایا کہ نہیں بنایا اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے. تو قاضی خلیفہ اگر اپنے فیصلے کو دوسرے شہروں میں نافذ کرنا چاہتا ہے تو کتاب القاضی کو سہارا بنانا ہی ہو. اس کے بغیر ڈائریکٹ اپنا فیصلہ دوسرے شہر میں بھیجنا چاہے تو اس کے فیصلے کا اعتبار نہیں ہے. کیا یہ جزیہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ آج اگر کوئی کسی شہر میں بیٹھ کر کے دو شاہدوں کی شہادت پر فیصلہ کر لے اور اپنا فیصلہ پورے حدود قضا میں فون کے ذریعے نافذ کرنا چاہے تو اس کا فیصلہ کل عدم ہے, سوائے اس شہر کے جس شہر میں اس نے فیصلہ کیا ہے دوسرے شہروں میں اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, اس کے فیصلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ تو خلیفہ کی بات ہے. اگر ایک ہی شہر میں دو قاضی ہو, مثال کے طور پر ایک شہر میں دو قاضی, بزاریہ میں یہ جزیہ موجود ہے, بلدتن فیہا قاضیان, ایک ہی شہر میں دو قاضی ہیں, مثال کے طور پر ایک پوربی حصے کا قاضی ہے ایک پچھمی حصے کا قاضی ہے, پوربی حصے کا قاضی پچھمی حصے کے قاضی کے پاس آ کر کے یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے یہاں رویت ثابت ہو گئی ہے تم بھی اعلان کر دو, تو اس قاضی کا بیان معتبر نہیں ہے. قاضی خود یہاں آ کر کے خبر دے رہا ہے تو اس کا بیان معتبر نہیں ہے جب تک اپنے حدود قضاء میں رہ کر دوسرے قاضی کو کتاب القاضی کے ذریعے اپنے فیصلے کا اطلاع نہ دے, اپنے فیصلے کی خبر نہ دے. خود قاضی آ کر کے خبر دے رہا ہے تو اس کا اعلان معتبر نہیں, اور خود قاضی کا بھیجا ہوا آدمی خبر دے تو وہ خبر معتبر نہیں. تو اگر قاضی مبارک پور میں بیٹھ کر پورے یوپی میں فون کے ذریعے خبر دے تو اس کا فون کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ قاضی یہاں خود آ کر کے خبر دے رہا ہے دوسرے قاضی کو ہمارے یہاں رویت ثابت ہو گئی تم بھی اعلان کر دو, تو وہ اعلان نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ قاضی اپنے حدود قضاء میں رہ کر کے اور کتاب القاضی کے ذریعے اس دوسرے قاضی کو اپنے فیصلے کی اطلاع نہ دے. اس وقت تک اس کا فیصلہ اس دوسرے حصے میں معتبر نہیں ہوگا, اس پر عمل جائز نہیں ہے. قاضی آ کے بیان دے وہ معتبر نہیں, رسول قاضی آ کے بیان دے وہ معتبر نہیں, قاضی کا معتمد آ کر کے بیان دے وہ معتبر نہیں. تو ٹیلی فون کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پورے ہندوستان میں اپنا بیان پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنی اطلاع بھیجنا چاہتے ہیں تو اس خبر پر اور اس اطلاع پر عید کرنا کیسے مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اور وہ جزیہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات بلا دلیل نہ رہ جائے. اور اس سلسلے میں حضور تاج الشریعہ مدذلہ العالی نے بہت زبردست ایک کتاب لکھی ہے, اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے بہت سارے شکوک و شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے. اور چونکہ تاج الشریعہ کا طرز بیان بہت علمی ہے تو شروع میں ایک مقدمہ بھی میں نے لکھ دیا ہے آسان کر کے تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور حضور محدث کبیر نے بھی اس پر ایک شاندار تحریر لکھی ہے, اس کو بھی پڑھنے کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے. وہ جزیہ سنیے, فتاوی بزاریہ میں ہے, بلدتن فیہا قاضیان حضر احدہما مجلس الاخر واخبر بحادثۃ لا يجوز له ان يعمل بخبره وحده ولو كتب اليه بشرطه له العمل به. اور طویل الحقائق میں ہے, ذکر القرخی فی اختلاف الفقہا ان کتاب القاضی الى القاضی مقبول وان کان فی مصر واحد. جس شہر میں دو قاضی ہوں ان میں سے ایک قاضی دوسرے کے اجلاس میں حاضر ہو کر کسی قضیے کی خبر دے تو اس دوسرے قاضی کو اس خبر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اگر شرائط کے مطابق کتاب القاضی نہ بھیجے تو اس کی خبر پر اعتماد کرنا اور عمل کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر شرائط کے مطابق کتاب القاضی بھیجے تو دوسرا قاضی اس پر عمل کرے. اور امام کرخی نے اختلاف الفقہا میں ذکر فرمایا ہے کہ کتاب القاضی القاضی مقبول ہے اگرچہ دونوں قاضی ایک ہی شہر میں ہوں. اسی عبارت پر حاشیہ شلبیہ میں ہے وفی الخصاص روی عن محمد انہ قال فی مصر فیہ قاضیان فی کل جانب قاضی یکتب احدہما الی الاخر یقبل کتابہ ولو اتا احدہما صاحبہ واخبرہ بالحادثہ بنفسہ لم یقبل قولہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خصاص میں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا جس شہر میں دو قاضی ہوں ایک ایک جانب میں ایک ایک قاضی تو ان میں سے ایک قاضی دوسرے کو خطاب القاضی بھیجے تو مقبول ہے. اگر ان میں سے ایک قاضی آ کر دوسرے قاضی کو کسی قضیے کی خود خبر دے تو اس کا قول معتبر نہیں ہے. تو جب قاضی آ کر کے دوسری مجلس قضاء میں خبر دے تو اس کی خبر معتبر نہیں ہے. تو اپنی مجلس قضاء میں بیٹھ کر پورے ہندوستان میں یا پورے یو پی میں یا پوری کمشنری میں ٹیلی فون کے ذریعے اگر خبر بھیجے کہ میرے نزدیک رویت ثابت ہو گئی ہے آپ میرے حوالے سے اعلان کر دیں تو اس کا اعلان کیسے معتبر ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر اور عمل بھی موجود ہے. تو کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بڑے قاضی آپ ہیں؟ اعلیٰ حضرت غیر منقسم ہندوستان کے قاضی تھے جس میں پاکستان بھی شامل جس میں بنگلہ دیش بھی شامل کیونکہ اس وقت ہندوستان بٹا نہیں تھا. اور اعلیٰ حضرت غیر منقسم ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے تو اللہ و رسول کی طرف سے وہی قاضی القضاۃ کے منصب پر پائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمت میں بلند شہر سے ایک سوال آیا اور اس سوال میں سوال کرنے والے نے لکھا کہ حضور خاکسار کے پاس آپ کی طرف سے ایک پرچہ پہنچا ہے اور اس پر ایک سطر کی عبارت مرقوم ہے لکھی ہوئی ہے کہ میرے سامنے شہادتیں گزر گئی کل جمعہ کو عید ہے. میرے سامنے شہادتیں گزر گئی کل جمعہ کو عید ہے اور اس پر حضور کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ پرچہ جہاں جہاں پہنچے سب کے لیے ہے؟ ان پر لازم ہے کہ وہ بھی جمعہ کو عید کرے یا صرف بریلی شہر کے لیے اور مضافات بریلی کے لیے ہے؟ آخر دوسرے بلاد میں ان پرچوں کو بھیجنے اور مشتہر کرنے کا کیا مقصد؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ اور بلاد کے لیے نہیں بھیجے گئے, بریلی اور نواحی بریلی کے لیے وہ پرچہ تھا اعلان رویت, اور ریلوے اسٹیشن پر تقسیم کرنے والوں نے تقسیم کیا اور ریلوے اسٹیشن پر کسی کو دیا ہوگا اور وہ وہاں لے کر پہنچ گیا ہوگا. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ پیلی بھیت والوں نے بعض لوگوں نے پیلی بھیت کے لیے اعلان رویت کا پرچہ مانگا تو ان کو جواب دیا گیا کہ یہ پرچہ کافی نہ ہوگا جب تک کتاب القاضی الی القاضی دو شاہدان عدل کے ساتھ آپ کے یہاں نہ پہنچے. اب آپ بتاؤ کہ پیلی بھیت بریلی شریف سے صرف 49 کلومیٹر دور ہے اور اس زمانے میں 49 کلومیٹر دور تھا. آج پیلی بھیت شہر بھی پھیل گیا ہے اور بریلی شہر بھی پھیلا ہوا ہے, آج تو اور قریب ہو گیا ہوگا. بلند اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب پیلی بھیت والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک کتاب القاضی الی القاضی کے ذریعے دو شاہدان عدل کتاب القاضی لے کر پیلی بھیت نہ جائیں یہ پرچہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے تو اور بلاد بعیدہ میں کیوں کر بھیجے جاتے, یعنی بلند شہر کے لیے کیوں کر میں پرچہ بھیجتا؟ اعلیٰ حضرت تو پورے غیر مقدم ہندوستان کے قاضی تھے اور آپ کہتے ہیں کہ تحقیق رویت کے بعد قاضی اپنا اعلان پورے ملک میں جہاں چاہے نافذ کر سکتا ہے, نائبین کی ضرورت نہیں ہے, قاضیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کا وہ پرچہ جب بلند شہر پہنچا تو اعلیٰ حضرت کیوں فرما رہے ہیں کہ بلند شہر کے لیے نہیں ہے؟ اور پیلی بھیت والوں نے جب اعلیٰ حضرت سے اعلان رویت کا پرچہ مانگا تو اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کہ یہ پیلی بھیت میں پرچہ کافی نہ ہوگا جب تک کتاب القاضی الی القاضی کے ذریعے وہاں فیصلے کی اطلاع نہ پہنچے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے ملک کا اگرچہ قاضی ہو سکتا ہے لیکن اس کا اعلان پورے ملک میں بغیر ترک واجبہ کے ذریعے معتبر ہو جائے ایسا نہیں ہے. اس کا اعلان صرف وہی معتبر ہوگا جس شہر کا وہ قاضی. اس لیے آپ اگر پوری کمشنری کے قاضی ہیں یا پورے یو پی کے قاضی ہیں یا کئی اضلاع کے قاضی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ تحقیق رویت کے بعد اپنا اعلان پورے حدود قضاء میں چاہیں کہ یوں ہی بغیر نائبین اور قضات کے نافذ ہو جائے تو آپ کا اعلان معتبر نہیں ہے. آپ کا فیصلہ دوسرے شہروں میں اسی وقت نافذ ہوگا جب کتاب القاضی القاضی کے ذریعے آپ کا فیصلہ پہنچے, اور کتاب القاضی القاضی میں وہ ساری شرطیں ملحوظ رہیں گی جو مقام نے ذکر کیا. اس لیے الحمدللہ آپ لوگ جس نقطے پر اور جس موقع پر چل رہے ہیں یہی بزرگوں کا طریقہ ہے, تو آپ کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے, آپ کو تنقید اور تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے, آپ کو تو علماء کا احسان ماننا چاہیے کہ چلو ہماری عید برباد ہونے سے یہ لوگ بچا رہے ہیں, ہمارا روزہ برباد ہونے سے بچا رہے ہیں, غیر شرعی طریقے پر چلنے سے یہ ہم کو بچا رہے ہیں. تو یہ علماء آپ کے محسن ہیں, محسن کا احسان ماننا چاہیے, محسن پر تنقید نہیں کرنا. اور یہ بھی جان لیجیے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپنے من سے قاضی بن جائے, صوفی نظام الدین صاحب قاضی بن جائیں اور قاضی غلام رسول صاحب قاضی بن جائیں اور احسان العلوم والے مبارک جا کر کے پرچہ لے آئیں اور خیریہ والے جا کر کے پرچہ لے آئیں اور قرآن والے پرچہ لے آئیں, بلکہ اس سلسلے میں فقہاء کرام نے ایک دستور العمل ہمارے سامنے پیش کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حدیقہ ندیہ کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں ایک عبارت نقل فرمائی ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں, وَإِذَا خَلَ الزَّمَانُ مِن سُلْطَانٍ فِي كِفَايَتِهِ فَالْأُمُورُ مُؤَكَّلَةٌ إِلَى الْعُلَمَاء وَيَرْجِعُ الْأُمَّةَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ وَيَسِيرُونَ قُضَاةً وَيَسِيرُونَ وُلَاةً فَإِذَا أَصْرَى جَمْعُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ اسْتَقَلَّ كُلُّ قُطْرٍ بِإِتِّبَاعِ عُلَمَائِهِمْ فَإِنْ كَسَرُوا فَالْمُتَّبَعُ أَعْلَمُهُمْ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حدیقہ ندیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب زمانہ ایسے سلطان سے خالی ہو جائے جو شرعی امور میں کفایت کرے تو تمام شرعی امور علماء کی طرف محول ہو جائیں گے, علماء کے حوالے ہو جائیں گے, اور امت پر لازم ہوگا کہ اپنے شرعی معاملات میں علماء کی طرف رجوع کرے, اور یہی علماء قضات اور والی ہوں گے, یہی علماء قضات اور والی ہوں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پر اتفاق دشوار ہو تو ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علماء کی اتباع اور پیروی کریں, لیکن اگر ہر علاقے میں یا ہر شہر میں کثیر علماء ہو تب کس کی پیروی کریں؟ جیسا گھوسی ہے, گھوسی میں کثیر علماء ہیں, بہت سارے علماء ہیں, تو جہاں کثیر علماء ہو, زیادہ علماء ہو, تو وہاں کس کی پیروی کی جائے گی؟ تو خود اس عبارت میں موجود ہے, فل متبع عالم ہو, تو اس کی پیروی کی جائے گی جو ان میں سب سے زیادہ علم والا. اب بتائیے گھوسی میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں صرف گھوسی میں نہیں, پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ علم والا اگر کوئی ہے, اور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, میں مبالغہ کو جھوٹ سمجھتا ہوں, پورے ہندوستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ علم والا ہے تو وہ حضور تاج شریعہ محدث کبیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور فضل شریعہ زندہ باد, نعرہ تکبیر. اور یہ جتنے محققین اور متجددین پیدا ہو گئے یہ سب کے سب حضور محدث کبیر کے پڑھائے ہوئے. اور حضرت سے اگر شکایت کر دیا, حضرت کیا ضرورت ان کو پڑھانے جو آپ ہی کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اسی وقت آپ خارج فرما دیے ہوتے تو ساری مصیبت ٹل جاتی ہے. یہ حضرت جو پورے اخلاص کے ساتھ ایسے لوگوں کو پڑھا کر کے اتنے عظیم منصب پر فائز کر رہے ہیں, اپنے قلم سے ان کی تقرری کر رہے ہیں, ان کو علم بھی دے رہے ہیں, شعور زندگی بھی دے رہے ہیں, ان کو ملازمت بھی دے رہے ہیں, ان کو اپنے شعبے میں ایک عظیم منصب پر فائز بھی کر رہے ہیں, لیکن آج جب کچھ چاہنے اور ماننے والوں کی ٹیم تیار ہو گئی تو نہیں, حضرت فتاوی رضویہ کی وہ عبارت نہیں سمجھ رہے ہیں. میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے. جنہوں نے پوری زندگی آپ کو سمجھایا اور جن کے سمجھانے کی وجہ سے آپ سمجھ والے بنے, تو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حضرت کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے, جو میں نے سمجھا وہی صحیح ہے. ارے جو آپ نے سمجھا ہے وہ تو کسی کے نزدیک صحیح نہیں ہے, وہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی صحیح نہیں, مفتی اعظم کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, علامہ مفتی شریف اللہ امجدی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, مفتی جلال الدین صاحب کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, علامہ ارشد القادری کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے, بحر العلوم کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے. دس سال تک ماضی قریب میں جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں سب اسی طریقے پر چلتے رہے جس طریقے پر آج محدث کبیر چل رہے ہیں. تو ان کا طریقہ تو اپنے اثرات سے مل رہا ہے, اور آپ کا طریقہ تو اپنے اثرات سے مل ہی نہیں رہا, بلکہ دس سال پہلے مفتی شریف الحق صاحب, حضور شاہ بخاری جس طریقے پر تھے اس طریقے سے بھی آپ الگ ہو. اس لیے گھوسی میں سب سے بڑا عالم حضور محدث کبیر، اور جہاں کئی علماء ہوں وہاں جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی اتباع کی جائے گی. تو یہاں کس کے حکم سے ہلال رمضان اور ہلال عید کے احکام جاری ہوں گے؟ حضور محدث کبیر. اور یہ اللہ و رسول کی طرف سے قاضی ہے وہ، اور خود تاج الشریعہ مدد الحلالی نے پورے ہندوستان کا نائب قاضی القضاۃ ان کو بنایا، اور اللہ و رسول نے جو کچھ علم دیا ہے اس علم کی بنیاد پر یہ خود اللہ و رسول کی طرف سے یہ قاضی ہے. اس لیے اب کسی اہرے غیرے کو یہاں وہاں جا کر کے خبر لا کر ٹیمپو کے ذریعے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ اگر ٹیمپو آئے گا تو اس کو میں پنچر کر دوں. اس لیے اپنا ٹیمپو اپنے گھر ہی میں رکھے، یہاں محدث کبیر قاضی ہے. حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، تکبیر. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فونوں کی طرف سے اعلان ہو جائے اور عید ہو جائے اور ہم لوگوں کو شہادت نہ ملے اور محدث کبیر اعلان نہ کرے، تو آپ کو شرح صدر کے ساتھ اللہ و رسول کا حکم سمجھ کر کے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ عید کے لیے دباؤ رکھنا. اس کے لیے بھی آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ فلاں کی عید ہو گئی تو آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں، مولوی سمتا کیا کر رہے ہیں، مولوی جماعت، یہ نہیں. ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ زیادہ رہی چاکو چوبر ہے، اپنی جیب سے اپنا پیسہ لگا کر کے ہم لوگ گاڑی بیچتے ہیں، اپنا فون کرتے ہیں، آپ سے فون کا پیسہ نہیں مانگتے، صرف اس لیے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ رہے، اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرے، اور جو صحیح اور شرعی طریقہ ہے جو بزرگوں سے منسوخ ہے اس طریقے پر ہماری عوام چلتی رہے، ان کی عید برباد نہ ہو، روزہ برباد نہ ہو، ان کی عبادتیں برباد نہ ہو، اللہ و رسول کی بارگاہ میں یہ معاوضے کے شکار نہ ہو. اس لیے یہ سب کیا جاتا ہے. اگر ایسا آ جائے کہ ان کی عید ہو جائے اور آپ کی عید نہ ہو تو آپ کو ہرگز پریشان ہونے کی، مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں. ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے کہ وہاں بھی ان کی عید ہو گئی، ہم لوگوں کی عید نہیں ہوئی، اور انہیں کے طریقے پر تو یہ چلنا ہے، پہلے تو انہیں لوگوں نے نکالا، وہاں بھی انہیں اور بہت جم کر کے یہ رد کر رہے تھے، اور اب جو ہے رد کرتے کرتے تھک گئے تو اسی طریقے پہ چلنے لگے. سب سے پہلے ٹیلی فون کے ذریعے کس نے عید کروائی؟ انہیں لوگوں نے تو کروائی، اور یہ لوگ بڑی شبد و مت کے ساتھ رد کرتے رہے. آج کیا وجہ ہے اسی طریقے پر آپ کو چلو؟ اس لیے آپ کو شرعی طریقے پہ چلنا ہے، اللہ اور رسول کے فیصلے پر عمل کرنا ہے، بزرگوں کے بتوں پر عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی حکم پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنوں کے دام تدبیر سے ہم سب کو بچائے، اور مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. یہ تقریر آپ کی خدمت میں mysunni.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. بغور سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ایمان افروز تقریریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے mysunni.com کے نمبر کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں. نمبر یہ ہے +91 91566 91666.